Kiss FM. Camarazi, înzăpezirea este bună. Aici vocea rezistenței, fii partizanul mișcării pe pârtie. Operațiunea OK, Winter Kiss, Kiss in the Mix live din Predeal, de pe pârtia Clăbuce, de unde am început ieri nebunia și transmisiile live, a doua zi de transmisii și a doua zi de Crăciun. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am găsit. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 16, adică două ore de mix, două ore de nebunie live pe Kiss FM de aici din Predeal. În câteva clipe o să venim între voi aici pe pârtie să luăm câteva dedicații, dedichisuri care nu costă absolut nimic, desigur, e logic, pentru cei din țară care vă ascultă, pentru că avem foarte, foarte mulți turiști veniți din toate zonele țării și chiar din afara țării. Astăzi față de ieri nu mai ninge, e destul de multă zăpadă, am spune artificială, dar este zăpadă, lumea se dă cu schiurile, cu sania, cu... Anis puțin de dimineață, avem promisiuni că o să ningă și mai mult la noapte, se face din ce în ce mai fric. Oricum sunt foarte, foarte mulți turiști pe pârtia Clăbuce din Predeal, la snowboard, la ski, foarte multă lume cu sanile, la baza pârtiei, distracția este pe măsură. Îi salutăm pe toți cei care sunt aici pe pârtie, îi salutăm și pe cei care sunt pe frecvențele Kiss FM acum. Începe mixul cu Sava și Raluca. Love you, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Winter Kiss in the mix. Skibidi babidi dubidi wo. acum 1000 de ani, Last Christmas, Crazy Frog, la Winter Kiss Kiss in the Mix. Sunt pe pârtie, unde sunt foarte, foarte mulți oameni astăzi, foarte mulți schiori. Pe partea dreapta a pârtiei sunt oameni care se dau cu sănii, deși pârtia nu e neapărat deschisă pentru sănii, ca să zic așa. Avem o gașcă care începe cu gălăgie. Atenție, 2, 3 și... Mamă, mamă, ce gălăgie! Și un purtător de cuvânt al lor, cum te numești? Dan. Te rog pe rând, voi, cum vă numiți? George. Stefan. Și fetele, repede, fetele, cum vă numiți? Andreea. Și? Oana. Oana e întoarsă cu spatele, foarte rușinoasă. Ia să auzim de rechisul. De parcă o filmează cineva. Bolintin. Așa, Bolintin Vale. Noi suntem aici la Bolintin Deal. E mai frumos? Mai frumos, rău. Ok, hai să auzim de rechisul. Să fie special pentru Ciao, Ștefan, pentru iubita care a fugit cu italianul. Așa, stai să înțeleg, tu ai o iubită care a fugit cu un italian? Cred că a fugit, a murit. Ah, am înțeles, ok. Bine, și cât stai? O săptămână. Să fie distracție plăcută și la mulți ani. Mulțumim. Alex, continuăm mixul. Ina, Sun is up. Și voi, repede, repede. Pentru toți băieții după dâmbul. Care, dâmbul de sus, de pe pârtie? El a venit în cap până aici, dar e ok. Cea mai bună muzică e la Kiss. Oh, Jung și Onyx împreună cu voi. DJ Jung este undeva pe pârtie, dacă nu mă înșel, sau undeva pe lângă studioul Kiss FM. Ia să vedem, m-aude? Oare m-aude? Nu m-aude. Așa că o să vă spun eu că avem super ediții de partid Kiss FM începând de luni mai exact. Ne vedem în Famous Club Lounge în Sinaia. Miercuri suntem în Club Stage Bușteni. Iar joi ne vedem în Ice Cube Braza, partidul Kiss FM. Ia uite, Olic, nu știu dacă mă auzi, sunt aici undeva în spatele cabanei la 20 de metri de tine. Ne pregătim de un concurs puțin mai încolo. Ah, ok. O să ies puțin mai în față să mă vezi. Sunt cu mâna sus, mă vezi? Nu, încă nu. O să iau concurenții după mine puțin mai cu și sigur o să vezi un grup mare. Ne pregătim de concurs la Winter Kiss Kiss in the Mix. Now I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on, on and on, on and on. Let's find a Cadillac and do it in the back. Let's put the key inside and then go down, down. Let's put the music loud. I wanna feel the sound. Everybody shake it now. So let's get down, down, down, down. Cadillac and do it in the back. Let's put the key inside and then go down, down. Let's put the music loud. I wanna feel the sound. Everybody shake it now. So let's get down, down, down, down, down, down, down, down. Mix. Suntem în direct de pe pârtia din Predeal, DJ Young și Olix împreună cu voi. Am luat două cupluri, am nevoie de două cupluri pentru următorul concurs, la care punem la bătaie 2 litri jumate de vin fiert. Oh my deci, god. Perechea câștigătoare, desigur oricum o să-l bea împreună, îți dai seama. Stai așa, hai să le explicăm sau să le explici ce-i plănui, ce vrei să faci cu ei acolo. E foarte simplu, fetele vor fi puse pe sanie și băieții vor trage fetele în susul pârtiei, da? Dar așa, pe o distanță mică, nu, ne gândim la un kilometru, nu mai mult. Vin și sănile acum. Facem concursul acum sau lăsăm două piese și momentan vă faceți încălzirea? Da, nu, momentan joc de gleznă. Da? Joc de gleznă, bine. Glumeam cu un kilometru, o să fie până la panoul acela metalic. Continuăm mixul cu Gregor Salta Remix pentru Pedro Casanova și Andrea Selfish Love. E Winter Kiss Kiss in a Mix, live din Predeal, DJ Jack și Olix. Până în 2 ianuarie și apoi în fiecare weekend. Come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We go! Winter Kiss este în mix. Dijang este pe pârtie împreună cu cele două cupluri, cu Sunny. Le explică ce trebuie să facă. E foarte simplu, fetele se pun pe Sunny și băieții vor trage Sunny-le în susul pârtiei pe o distanță aproximativ, nu știu, 30-40 de metri. Am zis să scutim de kilometrul de care ziceam, că totuși e destul de greu, mai ales că peste noapte am înghețat pârtia și astăzi a și nins puțin. E foarte alunecoasă. Ok, o să dăm startul. Fetele s-au pus una cu fața către susul pârtiei, cealaltă cu fața în, către josul pârtiei, ca să zic așa. O să dăm startul. Primul cuplu care ajunge la punctul stabilire sosire, da? Câștigă. Hai să vedem în primul rând din cine este format perchea cu numărul 1. Robert și Carmen. Și? Bogdan și Janina. Foarte tare, frumos. Atenți, maximă. O să zic și, da? 2, 3, și, la și plecat. 2, 3, și... Ok, cuplurile sunt trase, trag, cuplul din stânga are viteză mare, Ovidiu este după ei, fata din cuplul din stânga bagă și cu picioarele să ajungă cât mai repede, ia să vedem. Da, aici e foarte bine. Aha, și cine a ajuns primul? Nu știu dacă mai bate microfonul până acolo. Bate, te aud perfect. Ia de perechea câștigătoare, mâinile sus, bravo, aplauze! Trebuie să spunem cum vă numiți voi? Bogdan. Janina. Și de pe locul 2? Robert. Carmen. Foarte bine, perechea câștigătoare care acum se pupă așa frumos. 2 litri jumate de vin fier de la Kiss FM. Numai bună. Haideți jos să ne încălzim acum, da? Asta pentru o alimentație perfectă, nu? Continuăm mixul. Avem Zingarini, chiar acum de la Mosano și... Și atât, cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. Here we go. hasde mahini chando tine cham kamariya. Yo, Winter Kiss, Kiss in the Mix. Înainte de la o mică pauză, avem un dedichis din partea cuplului învingător, desigur, de la concursul anterior, cu care cumpăram acum să-și ia cei 2 litri jumate de vin fiert. Aoleu. De la Bogdan și Janina, pentru toți prietenii noștri din Craiova care au rămas să muncească acasă. Hai să auzim Craiova Gălăgie! Și cuplul care nu a câștigat, dar are niciun dedichis, nu vrea să salute pe nimeni. Pentru mama și tata, mai puneți bani pe cartă. Foarte tare. Ok, DJ Anc și Onyx, fac o pauză scurtă, se întorc în mai puțin de 3 minute înapoi în direct de aici, de pe pârtia din Brădeal. La baza pârtii Clăbucet, din studioul Winter Kiss. Cea mai bună muzică, se ascultă La Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Back to the music, back to the party, ca să spun așa. DJ Anc și Olix împreună cu voi live din Predeal, de pe pârtia din Predeal. De pe pârtia Clăbucet, unde este foarte, foarte multă lume astăzi. Mai multă lume decât ieri, asta pentru că vremea de astăzi este mult mai bună decât cea de ieri. Și la noapte avem promisiuni foarte, foarte mari de la meteorologi, că o să ningă puternic. Ah, bun, bun. Avem un grup numeros aici, familiști cu copii, cu sănii, cu... Din Târgoviște, da? Da, din Târgoviște. Mă cheamă Aurel, îi salut pe toți prietenii mei din Târgoviște, în special pe părinții mei. Pe socră mi-e foarte bun vinul, dacă n-ai vrut să vii, ce să-ți fac. Hai să-i numărăm pe cei de aici, cum se numesc ei? Soția mea Dorina, băiatul meu Ștefan, cumnatul Bogdan, fata Giulia și la mulți ani pentru băiatul meu Ștefan, că e Sfântul Ștefan. La mulți ani și din partea noastră. Cumnata Manuș, cumnatul Iri și Claudia, soția lui. Ok, și cât stați la Predeal? Până când? Păi în seara asta plecăm înapoi. Păi să fie distracție plăcută, să vă distrați, să vă simțiți bine aici cu Kiss FM, da? Vă mulțumim la fel. Cel mai tare. Mulțumim. Ok, mulțumim mult. Și acum hai să auzim o gălăgie. Da, Târgoviște mare, mare. 2, 3 și... Ei, foarte tare acolo. Ok, continuăm mixul. DJ Anc și Olix live din Predeal. Emil Azania chiar acum. Remix pentru Jimmy Dub Monday. Imediat ne întâlnim cu Alesia Borona Support și Alexandra Stan, Mr. Sex of Beat. Listen, gentlemen. Încă o dată Crăciun fericit celor de acasă, celor de aici de pe pârtie. Este a doua zi de Crăciun și a doua zi de Winter Kiss transmisii live. Stăm aici în fiecare zi până pe 2 ianuarie și apoi ne întâlnim în fiecare weekend cât ține zăpada. Cea mai bună muzică se ascultă La Kiss. Here we go. To present your new project. Rapping on production present Jimmy Dub. Începem, ca de obicei, atunci când suntem deplasați undeva, începem să facem colecție de lucruri pierdute. Iată, avem prima pereche de chei de mașină pierdute, de fapt găsite de cineva pe pârtie. Le avem aici, dacă cumva v-ați pierdut cheile de la mașină, le puteți recupera de aici, de la studioul Kiss FM. De câte ori suntem deplasați, noi oricum suntem tot timpul deplasați. Da. Ok, foarte bine. Kiss Kiss Remix, un program deplasat. me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex so beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Acest chestie în mix live din Clăpucet, din, la baza pârtii, din Predeal, unde avem studioul, căbănuța frumoasă cu SFM, cu steagul curat, așa. Olix, care iubește foarte mult frigul, ghilimele, desigur, se află înăuntru, iar DJ An se află pe pârtie, la munca de jos, ca să zic așa, nu? Hai, da, munca de sus, că ești la mai mare înălțime decât mine. Ok, uite, avem o gașcă din Găiești acum și un reprezentant al lor care vorbește frumos așa și vrea să iei numele pe tot și să le facă urare. Ia zi, cum te numești? Radu. Și să fie pentru? Pentru Ana, Cosmin, Cristina și Jean. Și gașca din Găiești, care acum ne știe, poate vă ascultă, nu? Da, da, da. Stați la Predeal. Până seara. Până din seara. Și mai veniți pe aici, că noi suntem până în doi și apoi în fiecare weekend, nu? Posibil bine să venim. Foarte, foarte tare. Păi să aveți partea de super distracție, de mult vin fier și de atmosferă, da? Da, da, da. Hai, pe placă, pe ceva, pe schiuri, da? Da, da, da. Ok, ciao, Găiești, pa! DJ Ang și Olix împreună cu voi. Morris chiar acum. Your desire takes me higher, can't burn the fire, 'cause I'm so inspired. Your desire takes me higher, can't burn the fire, 'cause I'm so inspired. Kiss Remix, l-am ascultat și pe Morris. Acum e timpul să facem o pauză scurtă. Ne întoarcem imediat după 3 fix. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Încă o oră. Încă o oră live din Predeal. Tocmai a trecut un ATV cu șenile pe lângă noi. De aceea era un zgomot infernal aici lângă mine. Ți se pare, pe post nu se auzi nimic. Îi salutăm pe domnii de la Jandarmerie. Fac treabă bună pe aici. Ne întoarcem câteva clipe. Cea mai vreo muzică. Ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Kiss Kiss in a Mix, 3 fix, ne-am întors înapoi în direct de aici, de pe pârtia din Predeal. DJ Ang și Olix împreună cu voi, DJ Ang ca de obicei pe pârtie, Olix ca de obicei la căldurică aici în studio. Bine, DJ Ang pe pârtie și dacă sunt 5-6 grade cât erau ieri și dacă sunt minus 20 cât se anunță de luni încolo, da? E bine, e bine, la minus 20, cum să nu? Foarte tare, transmisia până la 4, în fiecare zi de la 2 la 4 vom fi cu transmisiunea live. Winter Kiss Kiss in a Mix, DJ Ang și Olix live din Predeal, da? Din Predeal, din Predeal, nu din Costinești, nu din alte locuri. Ariana chiar acum, Only God, imediat o piesă de Crăciun, Winter Jam și Smiley vine cu Love Is For Free. Puțin mai acolo încă un concurs la care punem desigur la bătaie mult vin fiert. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Winter! Olix, 38 minute, DJ Ang și Olix împreună cu voi, în direct, de pe pârtia din Predeal. Ne auzim în toată țara. Cașcă foarte interesant aici, formată din 7 băieți și o singură fată. Cu care dintre voi e fata și cum se numește ea? Domnișoara este Alina. Și Alin, Alexandru, Marian, Daniel și Titi. Voi de unde sunteți? Sunt din Târgoviște. Fata și-a luat bodyguards așa mulți cu ea? Păi, nu ar trebui. Da, dar de voi e foarte frumoasă. Cu care dintre voi e? Cu mine. Cu tine? Ai vrea sau e? Eu? Nu mai face calunec. Ai vrea sau chiar e? E, chiar e. Da, ok, ok, foarte tare. Păi să aveți distracție plăcută, nu știu, un an nou fericit, la mulți ani. Mulțumim la fel și cât mai multe piese bune, în continuare. Ok, mulțumim. Olex, ai auzit cât mai multe piese bune, ia să vedem ce punem noi acolo. Asta facem, asta facem, avem Smiley, chiar acum Love is for Free, Radio Killer Remix. Și ne întâlnim și cu o piesă foarte, foarte tare, ceva mai veche, Leak Shot, de la Sunrising și Star Child. Live din Predeal, de pe Pârtia Clăbucet, în studioul Winter Kiss, Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Good on the hip hop production. Good on the hip hop. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. Good on the hip hop. Thank you. Ok, Winter Kiss, Kiss in the Mix live din Predeal, la baza Pârtii Clăbucet, unde avem studioul frumos instalat Kiss FM. Trebuie să spunem că primele două obiecte pierdute s-au și găsit. Am avut o pereche de chei de mașină pe care le-a pierdut cineva, le-a și găsit. Și mai aveam niște bețe de schiuri, la fel le-a revendicat cineva de aici din fața studioului. Avem o gașcă foarte mare, o gașcă formată de niște oameni care am să rog să vină cât mai aproape de microfon, să facem o gălăgie așa. Și tu să te întrebi de unde sunteți voi. Vino aici, vino, mamă, ce fricos e, nu cred așa ceva. Cine vorbește în locul lui? Ia să vedem repede. Acum Arnic, Poducheii. Am venit la Pârtie să ne distrăm. Am fost la cabana Gârbova, pardon. Și cum e la Gârbova, frumos? Frumos, puțin zăpadă, nu chiar atât de multă, dar... Cât mai stați? Nu știu, mai întârziem, 2-3 ore. Hai să auzim, cum te numești tu și cum se numesc ei, pe rând? Eu sunt Iuliana, prietena și colega mea Alina, fata mea Ioana, Gabriel, Bebiță, Daniel... Ăsta fricos, cum îl cheamă, care n-a vrut să vorbească? Costin! Am înțeles, foarte tare. Ok, păi să aveți super distracție, la mulți ani, Revelion frumos. Mulțumim, la fel. Și vreau acum din partea voastră o gălăgie, toată lumea la microfon, atenție. Atenție, 2, 3 și... Foarte tare, foarte tare, distracție acolo pe Pârtie, continuăm mixul Sunrising și Starchild, exact cum am promis. Big shot! La Kiss Kiss in the Mix! You move like wow, turn on my radio, sweet girl, you must know, you have it all. Petrecăreți. În primul rând vreau să facem din partea voastră cea mai mare gălăgie care s-a auzit pe pârtie anul ăsta. Atenție, 2, 3 și... Wow! Și acum de unde sunteți? Avem un, desigur, un vorbăreț între ei, din Ploiești. Cum te numești tu? Adică? Ei pe rând, enumere. Știu pe toți? Aolea. Hai că nu sunt așa mulți. Ei, Lara, Luca, Sergiu, Tibi, Adelina, George și... Văd că aveți telefoane, filmați, faceți poze, aparate foto, YouTube. Ne pregătim, omenește. Am înțeles, foarte, foarte tare. Cât stă Ploieștiul la Predeal? Probabil o săptămână, două, dar plecăm de seara. Foarte bună asta. O săptămână, două, dar plecăm de seara. Ok, distracție plăcută, să aveți un an nou fericit și Merry Christmas. Mulțumim frumos. Ok, ce avem un mix, Mr. Olex. Ia stai așa, că ți-am pus un efect, un delay, că vreau să pun pe gălăgia pe care au făcut-o cei de acolo. Trebuie să spun că avem o nouă cheie găsită de cineva pe pârtie. E aici, dacă cineva și-a pierdut-o, nu o să spunem ce marcă de mașină e, scrie pe cheie. O nouă cheie, cheia succesului. O găsit la Olex. Chiar în studioul Kiss. Dacă v-ați pierdut cheia pe, pe pârtie, o găsiți la noi, cheia de mașină. De asemenea, încercați să nu vă pierdeți lucrurile, închideți-vă buzunarele. Anul trecut am avut colecție de telefoane și de chei de mașină aici în studio, așa că mare, mare grijă. A, deci de-aia aveți în ianuarie magazinul l-a deschis. Exact. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss! Oh, De after hours. Și că, ce faceți voi? Suntem after de vreo 3 zile. Pe rând, cum vă numiți? Marius, stâng. Vasile. Florin. Umu. Hai. Ok, Mihai e cel care filmează, pentru că tot ce se întâmplă aici o să fie pe YouTube în final, că e normal să fie așa. Toată lumea mai nou e angajată la YouTube. De unde sunt băieții? Din Galați. Din Galați? Da, da, din Galați. Stați-mi de chisul tău. Poftim? Dedicați. Deci pentru toți băieții din Galați care știu să se distreze. Da, sunteți 6 băieți, 5, mă rog. Mult mai mulți. Și fetele voastre unde sunt? Dorm? Da. În cameră, dorm. Sigur că da, voi sunteți mult mai after decât after, decât, nu? Fi, și vom fi mereu. Mă întrebam care e distracția, care e mișcarea, care e șmecheria prin predeal și le-am zis că sunt niște cluburi, sunt niște after-uri chiar aici la Clăbucet. Diseară se întâmplă o mare nebunie, așa că sunteți gata, da? Da, da, da. Foarte bine, hai Galați, puțină gălăgie. Foarte tare, DJ Anxiolix în continuare cu noi, cu voi. Yeah, continuăm mixul, Zupi, Lift to Leg Up, la Winter Kiss Kiss in the Mix, din predeal, live session. Sus piciorul, sus schiu, nu? Da, exact, atenție cum cădeți. Cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. understand me? Sexy girl. Mare agitație aici pe pârtia din Predeal, DJ Anga în continuare pe pârtie cu foarte, foarte multă lume care, nu știu, unii se dau cu schiurile, alții cu seriuța și majoritatea stau și se uită. Da, foarte mulți spectatori pe margine. De fapt, pârtia este numai pentru schiori. Cei care sunt aici cu Sunny nu prea ar avea voie. Mai jandarmii, mai chid din ochii, mai lasă. E foarte periculos să te dai cu Sania sau cu Punga sau cu... Mai ales că, la final, fiind foarte alunecoasă pârtia astăzi, nu ai frână. Da, și anul trecut, trebuie să spun că am avut parte de destul de multe accidente, așa că, oameni buni, mare, mare grijă ce faceți pe aici. Live de la baza pârtiei Clăbucet, Winter Kiss Kiss in the mix. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute înapoi în direct. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hello, everybody! Merry Christmas! Happy Holidays! Kiss FM! Chisele mei, extrem întoarse înapoi în direct cu ultimele 15, poate chiar un pic mai multe minute de aici, de pe pârtia din Bredean. DJ Anx și Olix la Winter Kiss Kiss in the mix. Împreună cu voi în fiecare zi până pe 2 ianuarie transmitem de la 2 la 4 programul Winter Kiss Kiss in the mix, iar apoi ne întâlnim în fiecare weekend tot de aici din Bredean. Desigur, înainte de noi sunt colegii din Sinaia și Poiana Brașov cu transmisiile live. Da, trebuie să spunem că astăzi este a doua zi de Crăciun, a doua zi de Winter Kiss. De la ora 12, ascultătorii Kiss FM se întâlnesc cu Dan Fințescu și DJ Johnsy din Sinaia, chiar de acolo, din mijlocul stațiunii. De la ora... cât? De la 1 la 2, de la 1 la 2. La Kiss, împreună cu Moving Elements Live din Poiana Brașov. Iar de la 2 la 4, timp de 2 ore de mix, Winter Kiss Kiss in the mix în fiecare zi, DJ Angan Olex din Predeal. Avem Andra chiar acum, imediat Sonia și Deep Central și ne întâlnim și cu Bruno Mars, Just the Way You Are, cea mai bună muzică. La Kiss! La Kiss, se ascultă! Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight. Yeah. inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. Kiss Kiss in the Mix, ultimele minute pe astăzi, live din Predeal, DJ Young and Olex. Come on, Bruno Mars, Just the Way You Are. Winter Kiss. Kiss. If she'd let me, her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know what I'll say when I see you. Has Kiss Kiss Remix și ultima piesă de la noi, ultimele 3 minute pe care le petrecem împreună în direct din Predeal. Da, și mai avem încă o gașcă foarte, foarte mare din Ploiești, mai multe fete decât băieți, vreau să vă aud acum. Oh, bun, bun, bun. Toată țara, Călăcie, 2, 3 și... Mi-a căzut microfonul din mână, stai așa să-mi revin foarte tare. Pe rând, repede, cum vă numiți? Oana, Madalina, Adelina, Cristina. Foarte tare, și tu, să auzim, unde e Kiss? Pentru iubita mea, pentru Andreea. A, ești cu patru fete lângă tine, dar niciuna dintre ele nu e iubita ta? Nu. Și ea unde e? Acasă. Acasă la... Da. Cum nu e cu tine la munte? E cu familia. Familia ta sau a ei? A ei. Am înțeles, ok. Păi să aveți partea de super distracție, un an nou fericit, la mulți ani, Merry Christmas, ok? Să auzim cu toată Ploieștiu? Trebuie să spunem că în acest moment pe kissfm.ro găsiți deja galeria cu poze făcute astăzi aici și mai lăsăm piesa asta și apoi ne luăm rămas bun de la voi. Kick it down. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so hot, girl, miss you so, so much. Morris Angelize a fost, e timpul să ne luăm repede, repede, repede rămas bun de la voi pentru că intrăm în programul celorlalți colegi ai noștri. Mâine de la 2 suntem din nou în direct din Predeal, de pe Pârtia Clăbucet, din studioul Winter Kiss, DJ Young and Olex, la Kiss Kiss in the Mix. Seara frumoasă vă dorim, îl salutăm pe colegul Dan Marcu, el a fost la butoane ca de obicei acolo în studioul din București. Salutăm și echipa de marketing de aici de la noi, care cu steagurile în spate, bravo Cătălin, bravo Horia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!